kopona kasi tango kakufela kio e bato ya ndenge na ndenge baya kio boya kiteo osepela kina mawana yo ndenge baya kikotalisa yo na pasi kasi tango kakufela kio e bato ya ndenge na ndenge baya kio tuna kiteo osepela kina pasi na yo ndenge baya kikovandisa yo na ndako Bolongo litigi ya ndeko na yo awa Eko mipesa karde invitation po kota pe omela Pa protocole na monoko ya lopango Ilongi eko minde ya kopona Kasi tango akupela kio e Bato ya ndenge na ndenge baya kio boya kiteo Osepela kina mawana yo Ndenge baya kikutalisa yo na pasi Kasi tango akupela kio e Bato ya ndenge na ndenge bayaki otuna kiteo Osepela kina pasi na yo Ndenge bayaki kovandisa yo na ndako Tango ya bisengo Moto ale kimbongo Moto ali mbongo se moto Mokili esengi toyo bana Na tango ya pasito Na tango ya bomengo Moto ako sala mbongo Na mbongo ako sala makambo Yeye ho yeye ho Babenga nyinga inakata peti ho Balobi nanga kune paze vite bimanga Pena bendi ndoto Yeye ho yeye ho Babenga nyinga inakata peti ho Nanga kine pas invité bima nga pina bendi ndoto Kasina matanga ya mwenga na pesa kimbongo na kombo ya kapie Nani ya boya ki yango lelo eko mi pesa kape de vitasyo Do monde enka Mokili lingi toye bana Na tango ya mawape na tango ya bisengo Moto ale kimbongo mosali mbongo se moto Mokili esengi toyo bana Na tango ya pasito na tango ya bomengo Moto ako sala mbongo, na mbongo ako sala makambo Yeye ho, yeye ho, basuku minga loko la moimi ho Barobi nangayo ya kibie la kende, ngape na keipete Yeye ho, yeye ho, basuku minga loko la moimi ho Barobi nangayo ya kibie la kende, ngape na keipete Kasina matanga ya mowe tongwe kene la kinga, libanda na malini ho Nani ya benga na kinga lelo eko mite yu do vire kire Mekuta po futa mokile bongi to dinga Na tango ya mawape na tango ya bisengo Moto ale kimbongo, mosali mbongo se moto Mokile esengi toyo bana Na tango ya pasito na tango ya bomengo Moto ako sala mbongo, na mbongo ako sala makambo Yeye ho, yeye ho, moninga boinga jikolwa bile yu Masange zali masuba bile ye zali nye yi moto azali moto Yeye ho yeye ho moninga boinga likolwa bile yo Masange zali masuba bile ye zali nye yi moto azali moto Tango eka ye liyo fongo li lopango moto nyoso akota ho Mokolo sayo fe dindeko eko miho pa n'importe ki Ho izali bisengo mokili bongi to lingana Na tango ya mawape na tango ya bisengo Moto ale kimbongo, mosali mbongo se moto Mokili esengi toyo bana Na tango ya pasito na tango ya bomengo Moto ako sala mbongo, na mbongo ako sala makambo Thank you. bisengo moto alengi mbongo mosali mbongo se moto mokili esengi toyo na tango ya pasi to na tango ya bomengo moto akosala mbongo na mongo akosala makambo babengani ngai na kati ya feti babi na nga twine pasi mitebima ngape na beni nzoto babengani ngai na kati ya feti babi na nga twine pasi mitebima ngape na beni nzoto kasi na matanga ya mowenga napesaki mbongo na kombo ya kartie nani aboyaki yango lelo ekomi pesaka to devitation le monde est ingrat mokili ebongiolinga na tango ya mawa mpe na tango ya bisengo moto aleki mbongo mosali mbongo se moto mokili esengi toyokana na tango ya pasi to na tango ya bomengo moto akosala mbongo na mongo akosala makambo moninga boyinga likolwa bilei masanga ezali masuba bilei ezali nyei moto azali moto moninga boyinga likolwa bilei masanga ezali masuba bilei ezali nyei moto azali moto ntango ekweli yo fongoli lopango moto nyonso akota mokolo osali feti ndeko ekomi o pa neporte ki ezali bisengo mokili ebongi tolingana na tango ya mawa mpe na tango ya bisengo moto alengi mbongo mosali mbongo se moto mokili esengi toyokana na tango ya pasi to na tango ya bomengo moto akosala mbongo na mbongo akosala makambo